مخدرت کې دمر پینځړ کې بیان شې چې کیشته کې الله ته आवाज کوي نو دلته د مرتین دز ګوي ته چې کیشته نه بلکې هر غټ مصیبت کې الله ته आवाज کوي دما کې مشرکان و ممتع و بربت صورت مخ کی صورت کې بیان د اقوام مولا کاو شو چې تباشوی دي په دې صورت کې د امر اقتالیس کې خلاصه بیان نه چې دا په سبب د خپل اعمالو بیا تباشوی دي دیو جن اور په سیمو راوړو امتیازات د صورت صورت ممتاز ده په عقد قرمیان باندې چې ول کمزور شو بیا غالب کړ الله بل دا شان نشته دویم امتیاز صورت ممتاز ده په امر چې باندې چې پای کې ویلي چې دنیا فرد خلق د دنیا په کارونو خپويږي ا د اخرت په کارونو پیږي په قران باندې پیږي ا په نور کارونو خپويږي درې امتیاز تر ممتاز ده د مری کیس باندې اشواشه چې وجاره بینکم او دتو رحمه بل دا شان نشته ضرور امتیاز سورت ممتاز ده پات نمبر 28 چې پای کې مثال درد شرک بیان کړی دی مثال درد شرک بیان کړی دی آیت نمبر 28 کې چې دې مال شرکان جوړي نو په دا تر دوک شرکان کړی دی په خدا کې یا په کور کې عجیبه مثال خو لرې بل امتیاز سورۃ ممتاز په نمبر 30 باندې چې کدا وایي چټول مخلوقات په دې فطرت الله پیدا کړل آش پاګم امتیاز آدمر 41 باندې چې بای کې وایي چا دا په دنیا کې کې پوچره کې بلوندا کې په خار راځي کې په سیرا راځي اندا په سبب د خلکو د امر راځي مقصد د ذل البشاره للمؤمنین والادله العقليه على التوحید مؤمنان له بشاره دور کوي اپا توی بندلال اقلی دکر که بکتر تر بخلاصه مختصر دا صورت دا نبوت دا فیزم کال صورت خکاری دا سالورم فیزم کال صورت ده او پا دا کال بانه دا قیصر او دا کترا جنگ شو قیصر علی کتابو ا کترا چو دا مشرکو ا دا اور پرستو اک پرستو کیسر چونکہ علی کتاب ہو تو طبعی طور دو مسلمانانو دو آگانی دو مسلمانان رو ایک کیسر تروا اک اترا اتش پرستو مشرکو انا مشرکار و همدردی آئی سروا نو پاگی که کیسر شکستو خوڑا دو مکی مشرکان دیر لی جشن مناو کر دیر خوشحالای اکڑی او دائی بی که دی ملگری تبا شو او منگ بابدی تبا کهو سا مسلمانان ډیر خپه وو دغه دا اتون را نازل شو غلبت روم کمزور شو رومیان په یادن الارض په دې زیز مکه عربو سره عربو ته او دای په دې کمزور کې سره لمون درجه دوه ورشي په بيد رسید په چان کړو کې بيد د دریو نوالي تر لاسو پورې بيد د دریو تر لاسو پورې بيد دا ابو بکر صدیق جوشي سړیو غیرتی سړیو اگر منڈا کرا اوی نور خوشحالی مکوی نور خوشحالی مکوی ساز ملگوی بدری کالبات بای مغلوب شی کمدور بشی واشه چه او بای ابن خالب فاتاوی چه درو بای دوی قرآن ویدی وی شرط بو لگو وی راز شرط بو لگو شرط آگا که آرام نو وی لس لدخان شرط ده کچر پدری کاله کې شکاسو نو خورم یم هغه وتا الله دخان درګم ا کوی غور ما را مرګ بیل خو شو چراغ نبی زان ته جماع دا چې نبی زان ته تا چاوي چې بي دا درو ته وي بي در خو درو نه وای در لاسه پورې ور شو ته وای چې شر کې تبدیل کو او خان به زیات کو او خان به سل کو ا د شر به تر لاسه کال کو چې لاړه غو ته بیل خو تر لاسه شنو کې نشي ګټره په تر لاسه شو نو شرط کې خو دې او دا رومیان چې دا ګیر شو د دې مهاتره کړي وا بیا رومیان ته چې موږ سره وو کوي سموده بات کنه واته کاره بات ډیر سخت په تقریبا په وخت نو وایي موږ سره وو کوي دوی وته موږ سره وو کوو او موږ لا با سلور ته وو خان د سترو درونه ډک مونږ نه کوي سلور زو خان یو یو اوخ کې چنيت پیل شپږ باندې ستر خوې کړه مطلب دا هے چې مونږ لا بدري تدوت ونیم زره من سره کوي نو یو دې چې مونږ ساتور دل تشته نه امونګه چا پیر خخ کړی دي نو خیر کتاب دا کوم چې مونږه دا دار را کوي چې سلور زو خان مونږه وباسو نو تعالی مونږ اسرار در وګو ته وی بالکل تله شي تاسو نو هغه سلور ته وخان راو باز باغ د بوتو صندوقونه کې خو افاره او صندوق کې دو دو کسان کې نو خ جنگي تکړه ايو کس به وخد ولو نو یو سر پینځه کسان شو کنه نو سلور ته وخان سر دو در کسان شو چې څنګه د حصار نه وتر نو خان کې نو ده اده کسان را بار شو اده او د کسرا در طرفه ورولم اته کې سب لوټبارو کو سب قتل عام یو کو د پوج کوټو دلته پروت یا پیره ماتره کړو ان دغه خبر راغ دی دا چې دې منډه کړې چې دې منډه کړې خدارو خلافي بچ کول نه روس ته چې کوم ایرا کوم رومیان تراتو بدل کې په قلا کې بند آی راوته د زو خاصلو روز نه پیښورو نه د پیدا غړ د هغه پیدا غړ په منځ کې راګر د سمې کو تر کړو ایرانان دا ته و چې ایرانان بیا تر عمر ورو چت شو د غي تارم چت شو او دا غ کار په کم کار باندې چې د بدر غزا شو او الله پاک دا ذکر کوي یعنی په دې کې مسلمانانو بشارت ورکړي په مثال سره ځکه څنګه رومیان نن کمزوري دي تاسو کمزوري کړه نو رومیان اوس موږ بعد غالب شي تاسو هم غالب شي دغه شانته د الله په امداد الف لام میم الله په وانا دی ورو په خپل باندې غلبت روم کمزوري شو رومیان فی ادن الارض نزدیز مکه کې عرب وتا په پوله کې عرب وتا په هم من بعد غلب او دای پد کم من بعد غلب من بعد مغلوبیت ہے دغه غلب باندې مغلوبیت ہے په هم من بعد مغلوبیت مرزا او دا رومیان پد کم درو کې نه سالمو درجه دور اور بشي فی بيد الدين فچت کنه نو کې د درو تر نو کار تر لاسو لله الامر من قبل الله لو اختیار په خو ما چې دای کم در کول او الله کم در کړی دا تور دیوتانی دی کم در کړی او کاری له فتح ور کړو الله رسول دې تا نور کړی په مې بعد الله له اختیار رسول ورته چې الله غالب کوي په غالب غالب کوي الله عیسی له ځان نشي غالب کوله ویومن فضارکی و فرحول مومنون خوشحال وشی مومنان بناتر اللہ پی امداد دا اللہ امداد که اللہ دا آغا چا چو خواه وشی آد دا اللہ غالبا رحم کون که ذات دے پوشی پا جنگ بدر که مومنان فضار رضوانی غالب شو وعد اللہ کرد اللہ مومنان سرا لا خلف اللہ وعد اللہ المؤمنین وعدا اثر کی کلام دا سے وعد الله المؤمنين وعدا دیو جو منسوب راوړ دی وعد الله مؤمنان تر وعدا چې مؤمنان له بغل بر کوم لا غرف الله وعده خلاف نه کلا د خپل وادي اته یو خبره خدا دا وعده د الله غي سره نه دا وعده د الله امانه نو دا نن ودی مسلمانان تبادی ولی کم دور اذر دې دغه اصول نه انکار کوي ته خدای کتاب سره تعلق نشته وجه وانتم اعلان ان کنتم مؤمنین سوره آل عمران کې درجه 143 کې وانتم اعلان ان کنتم مؤمنین تاسو به غالب کچر تاسو مؤمنان دي حدیث کرا دي لا یغلبو اسنا عشر الف من قلتنا د مؤمنانو دوه در پوج به د قلت د وجه نه کمی د وجه نه کمزور کیږي ها بل څه وجه نه کمزور کیږي ما د قلت د وجه یا دوه در پوج په ټول دنیا باندې الله غالب کوي دا د الله وعده ده نن په لکونو پوج د مسلمانانو کمزور کیږي ولی مؤمنان صحیح نشته یو لاک پوج د مک سلندر شو په دغه کې په بنگال کې ولی مسلمانانو وبا خو چې کوم اصول د قران دی هغه خونو کنه ته نو مسلمانانو نو وعد الله ان وعد المؤمن وعدنا وعد كلام من اثر وعدا چې د بسات امداد کوم تاسو باندې کمزور کی لا ولف الله وعدا خلاف نه کله د خپل وادي لیکن د خلکو نفيږي اي کثرت ته ګوري ويعلمون ويجدا زياد خلق فظاهر بند دنیا دی ظاهر تا ګوري چې څه پوج دی دغه سره سوپر پاور دغه ساده ټمبم دی ادی د اخرت نوم دی دی غافل عالم تفکرو ا سوچ نه کیدا د اکثریت فیاد بولم په خپل ځانو کې چې اول کې ته څنګه کمزور نه وي نو بیا الله تک تک تر کې دکشن الله به تک لکی کرکشا الله به زورم کی ما خلق الله می اسمات الارض دې پیدا کړ الله سبحانه وتعالى هغه چې په مې دي کې مگر چې حق کار شي ان ایتہ د مقرره د فنا د مخلوقات او اقران ډیر د خلقونه په ملاقات در خپل باندې کافرون انکار کوم کی دي استاد دې دنیا وی او را بیا سیورو فل ارض ان دې ګرځېلې دا منکرین په دنیا کې کې ګرځېلې نو دې ګوري سرنګ او انجام دا کتان چې مخکې دی نو چې د الله د کتاب خلاف کړو شرکیات ور انجام شه عادیان سمودیان د دوتیان کان و شد من قوتن و غډیر سخت دی نه په طاقت کې هچې دې کې د بیلار ته لګر ټینک به راو باسه شان و اثر ور اډیر دی نه په دخنی خانو کې د نه خانی کو د مکی کې زبکی باغونه ډیر چوکړو وا مروا اباد کړو د مکه زیات دانش دی اباد کړی دا ډیر باغونه بنگلې او ساسو نجات عمر تو بل مینا راغلی وای تا پیغمبران دای په واه واده دلالو هغه ونه منه ده نو الله تبارک کړو د کرن اوس چې نه ته قران راغلی نی من الله به تبارک کی فما کان الله دې ته نو الله چې زیات یې کړو پای باندې دګو په خپل ځانو ظلم کوو کی چې دا الله کتاب ته سپکو کته الله تبارک کړو او کدا مسلمانان سپک ګوري الله به تبارک کی ثم کان اکبر الذين اساءوا بیا شان جام دا کتان چې بد کړو اسو ا انجام بد دا ان کذو بیا تلا دا اساو بیان دی هغه بد څه شو اساو ان کذو بیا تلا چې تکذیب کړو په تو دا الله نن تکذیب نه کوئی پړ یو ری وسیلیشته د ذاتو او وای په دین غسل شه دا تکذیب نه دی هغه بد دا ان کذو بیا تلا چې تکذیب کو پاتون در لاوان او دای دا غنه ټوکی کوم کی خاندین قران پر بیٹھو کول ته وای تش قران ور دی ولا دا خالبان دی تش قران ور دی دا ټوکی نه دی او دویم دلیل یو دلیل ذکر کا ته مراد کی او دویم دلیل الله غدا دې پیدا کړې مخلوقات بیا واپس پیدا کی د قیامت کې بیا دې الله ته واپس کړی شي اپار کی چوبد قیامت نه امید وشي مجرمان ته الله نه خدا امید و ده ابا باغا نه خدا امید شي ولم یکل من شرکان ان به دې له سوق د برخه خواندان شش شرکا شفاعو ولم یکل من شرکان ان به دې من شرکا سوق د برخه خواندان شفاع شي شفارتو کی دی وکانو کان وشي بدای بی شرکایم پا بلنا بی دعا شرکایم پا بلنا شرک دی شرکانو دی دی صداران دی کابلی انکار کن گوی چه اول دارا بین ما کننا مشرکین من خلان نمنات و من خلق نورا مرد کری ویامتا کمستا اپارا که چوبا دی قیامتا پدارا که بیال بیال بیال کرشی دا موحیدین مشرکان فاما لذین آمنو ارچا کدن چه منی لیو ما صدا آمال کرونه دی بای پا باغی چوکی یو برون خی خوشاله وکړی شي خیسته وکړی شي تحبیر خیسته کوته مولا ته حبر ده کوی دې خیسته شي په لم باندې و عمل نه کفرو اته کته نه چې انکار وکړو ته تو هی نه د قران او کذ بیا نه ادور جن کدن غاتو نه ادور جن کوم ملاقات او سه اخرت له عملو نه ته جنو یاله کو خدا کته فرض اپ کې باندې کړی شي فسبحان الله فا تفریر آره چار کلا اللہ عذاب ورکی فتبخان اللہ پاکی دا اللہ را کرچی ما خام کوئی کرچی سبا سبا بگا تو حرد شرک کوئی والا الحمدو عدی اللہ را سی پتون خدای کو بی توحید بیانو فاس بانو پتنو که فاشیانا اپاکی بیانو دا اللہ پا مازنگار کی وحینا تو درون او کرچی غرم کوئی ار وقت توحید بیانو رد شرک کوئی او درم دلیل یغدر الحی من المیتی راباتی اللہ جوانده یعنی موحید دا مشرک نا راباتی مشرک دا موحید نا او تازه که مکا فدو چی دو نا باران توشی او دکرنگی برا و استیشی تا تو خبرونا و من آیاتی سرورم دلیل او بعدی دا دلال اللہ نا دادی چی پیدا کرد تا تو خورن سا بابا بیا تا تو بندگان شي بیا تاسو سو میدان ته بیا ناڅاپه تاسو بندگان شي تاسو شروع ګرځیدون کې په مخه کې اوس پیندم دني پامن آیاتی ادا باد دلال دالان اندارا چی پیدا کری سادو پارا من آنفوز کم دا جنس دانا بی بیانی ستا پیان خدای دا تس ستا پیان سا دا جنس دانا انسان دا کدا گڑا وی قواه بیا بیا سکون اتاس کونی لیا دا پار چارا آنو ویدی سرا سره چی کور سرا چی سترستو وانی خی خخ دی قرآن وانا آنو خوشحالشی آرام ته ملاوشي دغه چې هغه ته ټیپ ماندی دې بس مار دی چې درې بجې راځي دا ته درې بجې تیار نه شي نو دی ولا ډوډۍ د کوه له تیار کړی خګرما او چای وته هی ګرما چې دا چای خو هغه چای وته کې ګډوړی ډوډۍ ټیم ډوډۍ ا چې راځي کوزیلو له منډه کې کلاس کې سیغه تی واخلي ا چې کټ کې کی کینو جره نو جرابې بوتان ته وباتي او سپلای به دغه ته کې او دغه چپلی نو ته آرام ملاوشي خوشاله جوه سوره خخدا او جنا دې راځي او غیخ په مخه کی او څه خدای وجال اقدار قران ولا خود کی دا کرشته او دا شیشته چې خواندان په قدر پوی غدا یا په نه پیږي وجال بینکم مودتن اگر زړه له په منسات کی دوستی په ځوانه کې او میرا باتیا بوډا والی کې اول کې د خدای خوان دوستی په نو صدا کې دوستان په دوس خبره ورته جنگونه ټوکی مونږ وي د کرندې په دوس خبره مل سره او کله به دا یری چې زما خپل کوشته اول کې یری په پلار قربانی نو بیا یری زما بچیشته څنګه نو خو نو ځخه نو غلې شه غو نو یری بچیشته نو بچی خود دی دغه خود دی کنه نو چې بیا کله ورو ادو کی انو چې بیا ورو ادو کی نو چې بیا ورو بیا هغه دوی د خدي پرو کی کنه ان دی وای هغه ما بوډا دی خدای جون دې ساتي او دې بوډا سره انا خشوا اته بوډای بدی شه اول په پپلار پرونی یارو بے پا بچو یارو او دغا بودا دیا ترشد موادت ورحمان او بودای بیوائی اے جنا کو او بابا جیلام بی مال گستی دی او انگلام جی گمنانو او اخنی کڑی دا او دای موی اے جنا کو اگا بای لامگوری سر جامی مائم برابر کڑی دی جمعی ران دا گوری باشه او دا بودا دا بودا یو بل ترغا بشی بیا اچه بده وقت بوداوانی که بودای مرشد نبی یاد بوډا پتا دی سور بارو بوډا بیا بری خدای خمکان وجال بینکم اگر دوله په منستاسو کې موادتن دوستی په ځوانه کې ورحمتن امره باندې بوډا ول کې یا موادتن جما په ځوانه کې اومده غي او رحمتن بچي د جما نه بیا وروسته بچي پیدا کی او دک بچي بیا د مور افلار سره سوله راوړي د مور افلار سره روانه شي بل څوک په سولې نه نو بیا دی وته راشه وي مرته مته د موږ سره جنگ کړو د خلکو سره جنگ کوي راشه او نه به دي نو په دې کې خندا او رغم او شي مسرو او شي ته ان فی ذلک الایات نا یکرم په دې بیان کې خامخا ته نلی لقومی دا بیا پا منز که دا غشی کنه سالی شی دا بچه لقومی دا فکرون اقام لجی توچ کهی خوش پکم دادی و من آیاتی ادا بعد دلان دلان پیدا کل دست وانو دست مکودی او بدلول او اختلاف دا جب استاد دا رنگ روستا دا رنگ روستا دا چا جبی تیزی دی تی ادا چا نرمی جبی دی شو قرآن باید چا پا مرای که خوگی او بودی نا کارنگا کچا تا کنلو کن زو پینا خفاکی او خانی فید ادا چا پا خلی که پا علک که ترخی او بودی نا کسا ما خبر که برو دیداری سوه نو جنگی اولی گی دا چا کردی ادا رنگی رنگونا سوک تور دی سوک سپین دی سوک دنگ دی سوک مدری دا چا کردی این نفی دالک الائی آتی نا اکم شک چی اشتراک په کوم شي شي کې چې ملکیت ثابتيږي نو پای کې رنگونه رنگونه لکه ګوره دا ساروی دي وی کې ملکیت ثابتي کنه نو سب رنگ دي ستر دي او سپین دي او تخړ دي او فشن دي وغیرہ ګړو کې مدا شانتي دي چې لو کې مدا شان رنگ پرنګ پرنګ دي او کوم چې ځنګل غویان دي یو شانتي ځنګل خروم یو شانتي ځنګل میخ یو شانتي دي په دې کې آی کې ملکیت نشته دارنګ د کور کې چرګان چې څوک چرته سپین دي چرته سری چرته برګ دي چرته بل شان دي ودې کې ملکیت ثابتېږي کدا ټول یو شان جنگ به جوړې یو به زما دا زما دی بل وې زما دی چا به خپل نشه پیژندې دي او کم چې د ځنګل چرګان دی ټول یو شان دي، مارغان کارغان یو شان دي کې ملکیت نشته. دا رنګ چې سړی سړی ټول یو شان دی نو خو به خاوند هم پیژندې نه چې ټول رونه یو شان دی، لګ لګ فرق پکې. او که چې خدای یو شان دی نو دوه خویندې به یې رونه کړی نو بیا خاوندان څنګه پیژندې نه فرق پکې شته. دا فرق الله راوته د فار دنیا د خیر خان دغه ستا خیر دی. ان فی ذلک الآیات للعالمین، یکم په دې بیان کې خامخا دلایل فات پوزون کو په قرآن قران باندې او من آیاتی ادل الله نه خوب تازه پشپکی او افر افات یې دل تازه پرواز کی او ابتغاکم من فضلی ار ټول تازه فضل د رزق الله نه پرواز کی. ان فی ذلک الآیات، یکم په دې بیان کې خامخا دلایل د الله دی والی او قوم له چورو د الله کتاب او ستو دلیل او بعد دلالانا یوریکم ادلالانا یوریکم خیطاتا بریخنا بجلی خواب باند فاردی یاری دا مسافر از فاردتا می دا مخیم اراوری دا برن باران فیغی بیل ارن باران موتا نتازه کئی پریبانیز مکا پدو چه دو دینا نفی دالک اللہ آیاتن یکن پری بیان که خامخا دلالی دا اللہ دی اوالی چی والا روا مشکل خوشا بلائک دبال لینے واقوام لے چاکل پکیوی چاکل پکی قرآن تکیری کرن اجی غوی اگر قرآن تکل اکیری اوز نام دلی ومن آیاتی اباد دار دلال دلال نان داری تقوم سما چودرول چولار دی اسمان ازمکا بیمری پوکم دار اللہ دا چودرول دی ازمکی تا ٹیک نیشتے پاواک اولار دا آسمان چکم دی راش اولار دی پاواکی دا چودرول دی نو دک کالا لائک دا بلد دی سو مداد آکم بیا کل چرا بلی تا تو را بلد ازمکی نا اذا انتم تخرجون تاتا تاتبای و تون کی مخیلی شو تیر خیامت نخواه اوز پیغمبران چه بر دین دادای روحون نخواه اوز لازم دلیل ولو من فی سماعت و الارض اخار بی اللہ تابدار دی ملکیت دی آدو چه اسمانو دمکو دی طول اللہ تابدار کلو اللہ و خانتون طول دی اللہ تا جدی که ان کی نائب پک کمدار آلی اوز او لازم دلیل او دا اللہ آداد دی چه پیدا کرے مخلوقات بیا واپس پیدا کی دی را ادا دوباری پیدا کن احوانو آلی دیر ثانی پا اللہ احوانو سیغت اسم سب دی دا مانا نا چه پڑو میزال گران کو دوی برسان دی دا پید بار دا خان کوئی تکا خانی چه پد بیم دو لیو شے پید جوڑی ناگا بیا ثانی بتا علیکہ آواز ٹھیک رہا ایسا ہوتا ہوئی گئی مائی کرم ہوئی دا شیر لگ دی تچوان ہوا نکا سب سو دا ماواز لور گرڈوڑ شیر ہوتا آسا دیو خید لور سپیکرم گرڈوڑ شیر وهو اوان والے اداد بواری پیدا کول اللہ با دیر آسان دی لکتا تا چی دو دنیا کار پا دویم دل کول آسانی نو اللہ تا دیر آسان دی لکر اون بیا پیدا شوائی مانا کنا تو دویم اینا مانا اللہ وی دا دویم ماتا نورم آسان دی ولو المتا آلا او دی اللہ علی صفتون اوچت اوچت پاس بانو بگمو که اوچت صفت دا اللہ دی چا اللہ کار ساد دے مشکل گشا دے داتا دے نائب تیجت نیشتے نازل تیجت نیشتے اب مخلوق عجز دے نائب تیجت دے نادول تیجت دے خوب برادی ہوگے کی کی سڑکی کی اللہ لی صفتوں نے اونچا تو اونچا تھا فاطبانوں پدموں کو کہ او دا اللہ دے غالب خان دے اکمان تھا او دا جر بشر ضرب اللہ مطلع من انفوتکم بیان اللہ مثال دا زانون استاسونا آشتے تعالی من ما دانا چواک داری دا سن استاسین وین دے غلامان من شرکا سیز داران فاغ مال کی جمع در کرے تا تو تا شیف آئی کے برابر دے غلامان سر اشتے دا جان کیتا تا دا دیکھے چی دا ساب جان انسان دے او مالو ملا در کر دے او انسان دے غانو کر دے تا مالکی آگا غلام دے تا مالکی تو تا غدر در برابر پا دکان کی شرکے پا کور کی شرکے پا خدا کی شرکے دا انترا مشرکا تخافونا ما تا تیری گئی دائید شراکتنا که خیفه دیگم پشان دیاری دوستا دو انفوز دیگم دخپلو عصبا اونا لکه خپلو خویندو او دخپلو عصبا دونو دا چه اغیل توی که دایی دوی چه طول نطول مال بزمائی نو اغیل خویسام نوار که خویندو لیسان نوار که او بلی غرد اللہ تر دا اللہ مخلوق سدار جوڑه ظالم زیان کذا کنو فتل آیات دکرنگی واضح قوم دلائل تتوی آب قوم نا چکل پکی بلی تولد بند ادراب دے چه آداری لقوم یادو لے که اقلیش نانا اقل پکشتے بلکه دے دو خواهش تابی دی بلی تولدین ظلمو بلکه تابیشو کتان چه دالیمان دی دو خواهشاتو پلو بغیرم بید دلیل نا دو خواهش تابی دی یرکی دیشی اللہ لور کردی فامن یادی من افضل اللہ نزوک دیش توفیق بود کی آغا جان چه گمراه کرده اللہ پس عبد آمان داغو نیش تو پلاری کوله فاما رم من ناصرین آنیش ده زوک امدادیان اوز بیا ترغیب پیان تا ترغیب پیان چرکر ده اللہ پو حدیمیت دلال قائم دی او دی پیجر لده ده اللہ صفات اللہ دی فتح توله که چه مبتدین و مشرکین روح دار لیوانی کرده نتتو که فاقیم و جا کلی دینه نو کلک اخبر زان کلک اخبر زان فارده غدین چکرات ده شده بیان ده توی ده کلک ادرگاه کلک ادرگاه فاستقیم که ما امرتا ومن تاب ما کر ولا تطعو انی بما تابنا بسیر سورت هود کتا دلستی هود نلتا مای فاستقیم کلک ادرگاه کلک ادرو اخبر زان ده فارده غدین چکرات ده شرک ده بیان ده توی ده فطرت اللہ کلا کودری گا دید دا اللہ آغا تا فتر نتالی ها چی پیدا کرده اللہ خلق کود فاقی باندی توید فطرتی دینی فطرت دی لا تبدیلی خلق اللہ نشت بدیدل فیدای دا اللہ حدیث کرا دی کل مولود دینا یولدو علال فطرت دی هر انسان چی پیدا کی دا پا دینی فطرت پیدا کی دینی فطرت توید دی فا اباواو یو حویدانی نو مور افلار بیا اگر یهودی جوڑی این ماحول او یو نصرانی یا نصرانی که ماحول نصرانی جوڑ شی او یو مچنسانی یا مجوسی تی جوڑی نبی اسلام بای تا سکدل یو ساروی چه غوگونه کٹی دار یو ساروی غوگونه رسو والا خلق غوگونه کٹی دک کرنگی هر انسان چه پیدا کی کامل انسان پیدا کی انسان کامل سی جه موحد وروس تو بیا دینی پھر نزل تعالیٰ وی فاقیم وجہ کلی دین حنیفا نو کلک اخفل زان دو فارداغ دین چاکی رد دے دو شرک بیاندت ہوئی دے فطرت اللہ کلک کزان دین دا اللہ آغتا کلک ادرے گا دین دا اللہ آغتا چی پیدا کرے اللہ خرکتول پاقیبان دے نیشتے بدلل دے پیدایت اللہ دین دا اللہ دا دارک دین القیم دا دین دے مضبوط جا یو اللہ رحمت کے دا دین مضبوط ہے لیکن زیادہ خلق کو نفی کی منیبی نہیں دے شئی را گردو دیگا اللہ تا منیبی نہیں کون منیبی شئی را گردو دیگا اللہ تا واتقو اویر گید اللہ نا واقعی مصالح جانی کرو اما کئی دا مشرکان رد شرکوا من اللہ دینا دا کتانا فرقو دینا ما چه تس ندک بخبل دینا و کانوشن او شده دلی دلی آسو که مره وی آسو کهی آسو کهی انبیاء جوندی دی آسو کهی داتا اشتی آسو کهی غوث اشتی آسو کهی آسو کهی آر دلی دلی شد تبا بربادی کدی چا بیدات جوڑ رو چا پا شرکیات جوڑ رو کس ما کسی شرکیات و کانوشیان او شده دلی دلی کلو حضب اینا هر او دل پا آمان چه دکتاری خوش آلی هر او دل خوش آلی اند دین خدمت خو منگو که اند دین کار خو منگو که او کار خوی اصل منگو که و ازا ما سرناس دور رو او کل جورا زیگی خلکو تا تکلیف حالت ده انسان مشرک دعو رو ربان چا کی رخ فلتا منیبین فلاثر کی را کرزون کی اللہ تو یا اللہ یا اللہ سمیداد آقام منو رحمتا یا کر چوسا کی دیتا پل ترانو میرا بانتا ناتا پیو ڈالا دینا پل رفتر ایسا داران جوڑا ان کی بھی انجامی داشی چی کبور کی پاگا باندی چور پی دیتا اللہ نفایدہ و اقلیب دنیا کی لگا در چی پوا باشی تاسو اما در نالیم سلطانا امان را لگلی پریبان دیسی دلیل نو دایی نو دا دلیل خبری کنی دیسی را پا بان شید دایی پا بان شرک کن کی علا کما سر در قرآن کی ویلی دی چه بابا آوری ما بیلی چه مشکل کشاو داتاشتے تا تا دلیلشتے پدی بانی پدی شرک بانی ام بی دلیل لگی آئی و ازا دق ننا تا بیا حالت دا انسان مشرک او کل جوسا کو منگا مشرکان تا میرا بانتیا نو خوش مسشی پا دی بیا دزی که اسمان تا که بچه وشی اکا واده وکي نو ټول کی تورې پټول بل بیا ټول ټول خار بیا جړه کیدا چې بډه په دا پړو کو تور پاین ته ته وم ته ته نو اګور دي ګو تکلیف بچي ته وال یا سيت سيت یا مال ته وال په تاب د خپل ام با مال دی نه تا په دی وینه مې د کو دی الله نه بیا دې نه مې دی وای مونږه صحیح کړو او دو رسم ته دي اولام يرو اده ګور مشرکان ان الله یبسط الرزق چاله پراهی مال چاله جو هو چې تنگي چاله جو شي ان فی ذلک لآیات یګر په دې بیان کې خامخ دلایل د الله دی والی اقوم چې ایمان ورې د الله په کتاب باندې نفعات در قربا حقه طریقه د برکت مال زیاته مو خی الله مال زیاته کنا مال زیاته تو خپل ورنور کا مسکرین ورکا مسافر ورکا مال بلی اللہ زیاد فاتی ذا القربا حقا ہو نو ورکا خپلوان اللہ حق دا غدا تا تر حق دے تا مادار غاجر دے نو تا تر حق دے ورکا ورکا رور دے دے قریب دے تا تخشل لکھ روپای دے پیزل لکھ اگل ورکا کنا سو دنیا بروانشی اپواشی تا تر گاڑی دی یو گاڑ بگا رور لام ورکا دنیا خو نروان دیگی قرآن داس جل خیخا قرآن وی قرآن رولی را جوڑی قرآن معاشره ٹھیک کئی معاملی ٹھیک کئی فاتح در قرآن نو دے با دکی در رور تا بیچار جوڑی دا آقا کلک مالی غتی مخلی آقا دا رور تا بی حسابو نا کئی دیو یو فیسے اور آرد در بی حسابو نا کئی جنگ جوڑ شی نو معاشره تا باشی فاتح در قرآن حق تا اللہ مال در که ورکا کنا نو ورکا قلوان اللہ حق دا آقا یہ تا تاقی حق دے ته چې الله مال ورکړي دا تاسو دغه حق دی دغه د وجه درته ورکو نه کړم ول مسکین ا مسکینان له ورکه حق دغه او ابن سبیل مسافر له ورکه حق راغه ذالک دا کار چې حق ورکه حقدار نه غوړه دې فردا کته نیری دون وجه الله چې غوړ رضا د الله څوک چې الله رضا کوي نه دا کار خره چې خپلوان له مسکینان له پیسې ورکی او لایک او مبلغون دا کارونه دې کامیاب دي پما ته ته مری بند چا چا دا طریقه ده چې حقدار له پیسې نه ورکړي او په بی ځای پیسې لګي په مالدار باندې لګي چې سبب ما باندې مخري او ته خیرات دا خیرات نه او ما ته ته مری بند هغه چې ورکوي تاسو زیات شي لیر بو فی امال الله د پر چې زیات کوي دا ځان لا په مالو خلکو فلار بو اند الله نو زیاتی ګل الله څخه پیسی تھا دیا دی شیری دوبائی کی کویت کی نگٹ دی یا دل تا بٹھائی مٹھائی دی چلو لی دی یا دل تا تیارہ دیکھڑے پیسی نگٹ دی شل دیر سک بندو سکا اتا یار خیرات کو دوی لوادو کم یا دان لوادو کم خیرات کم ندا تا دی لکے چی دا بلنا بے خرم بکنا ندا فرار بین اللہ دا اللہ تا دی دا بدل روڑا ہے دا دا دی چل قرآن بے پتی دتلم یو ترکانو مشر تڑو یہ مات سلام کو نہ بیچے وعلیکم سلام مولوی سے راشکنا راشکنا یہ مے سے کار رانو ماتے خپل اپر د دګ مے نه زم تکی خو نه کنه خبر کوم کنه کینه ته په کینه سم یہ مات وای چې خبر باندې مے دسنه افلان کلی بنګور په خپل بنګور بنګور هغه ریجو دوی چې وګه خدي یہ مات چې کاکا دغه به طاقت د طاقت اپنا چې زمون کړه کېده نو وخیراړی نو وخه به وخت هم باید په ګور اوخر ایما ته دا ډوډۍ تر بدل به نور څه نو په څو ډوډۍ ته بدلې نو ایما ته بیا خیرات ته ټول وای چې دا بدل ډوډۍ دا خیرات د شي کنه دا د الله دروار کې نه زیاتیږي وی دا کې زیاتی کنه زیاتی چې موږ نه څه خوړ کشن په خوړې ایما ته حساب ته قطر ونه وی چې طاقت نو موږ رسول خوړ بیا پما ته یو ربا لغوی ده لغت کې ربا ولې کې زیاتی شته یو ربا چې کومه اصطلاحي معنا باندې هغه سود ده لکه څنګه چې بدعت یو لغوی معنا باندې ده یو اصطلاحي معنا بدعت په لغوی معنا باندې اظهار ده او بدعت په شری معنا باندې په دین کې نه وکار ده دا ربا ربا په بدعت په لغت کې زیاتی شه چې ما زیات شو یو خیرات کوم او په اصطلاح کې ربا ویل کیږي سود ته ها د سود معنا ته غره او ما ته دوه ربا نه آج ورکوي تاسو زیاتی مال زیات شوره خیرات کو په خلکو خرم دربو فيه مالنا د ورچ دې ورچ زیات کې ځان نه برخه په مالو خلقي سبابت خرم فل اربو ان الله نتیاتی کی الله ته دې اجر نشته ټیک جایز ده خو اجر نشته او ما ته دې زکاتن اج ور کوئی ته سبرخه ده الله زکات خو مکی صورت ده زکات مراد څه خیر خیرات ده تريد و جلا چوال تا رضا ده الله خدا کرن دې دې ده الله دبل کون کی اجر لرا دې اجر وټول شي او دې ارسم دلی الله ادا دې پیدا کړی تا ته بیا خوراک درګی تا اوسه بیا بمړ کی تا ته بیا بجودی کی تا ته قیامت کې قیامت مخې ته نه کېدل نشته هر من شرکای کوم اشته دې برخوندان وسان نه من اتو چې کید دې کارو ستنه یو کار تا دې باباګان زوښته چې خوراک درګی زوښته چې مړم کی زوښته چې جون دیم کی نئی بغری شی قصب خانو پاک دی اللہ اڈیو چاہتے دانا شدیو سر دیتے دانا جوڑی زارب فسادو قرشو دے شر قرشو دے بگاڑ فیل بر پوچا پلوندہ کے پسیرا کے اوپا خار کے پا عبادہ کے اوپا سیرا کے بیما قدور اے دننا پس عبد عمال دلہ دخل کو سورہ جی مصیبتوں دا دیدار خلق آمان دی نن جی مسلمانان سورہ پا مصیبت کی دار خلق آمان دی چا قرآن لدہ اس پکو قتل نو کافرات میں مسلط شی نور بید اس وجب نشتے لیو دیقا ہوں لیو بار چوتا کی دیتا اللہ باد اللہ دی باد آدم باد صدا دا باد عمل عملو جدی کردی دی لالم یرجون خامخاج دی وافش رو گردی قل سیرو فی الارد وای او گردی پا دنیا کے نو گو رہی تفیق دنیای نوگر سرنگو انجام دا کارن چه مخیو و غی دیر او زیاد دای نه مشرکان زیاد مشرکان نو توحید نه پر خود مطلب بیان ہوتا تو ای موحدین نه پر خود الله تبارک فاقم وجک لدین چر کل زیاد مشرکان تاسو کا فاقم وجک لدین نو کلک خپل ځان د فردا غدین چا مضبوط دین دے مضبوط دین چې رد شرک بیان توید من قبل یومون مقدا د دې نه چرابه شور نه به واپس کېدل اغله د الله نه پدارت کې یسدعون دیبا یسدعون دیبا بیل بیل کې شي من کفرا چا چې کبر کو په دبان صدا د کبر دا او چا چې عمل وکنه قران تکې نه ته توحید بیان ک فلیان بود میان مدو تفاد خپل ځان به چونی خوري جنت کې بيدان لولې لی بابونه جوړ کړی دې پر چې بدور کې الله اګه تا ته امن شوې مله مثلا عمل کړې من فضیلت خپل فضل نه یقینا دا الله چې نه نه خوای کافران او من آتی سوار سندل اد دلال دا الله نه اندار یو تر چرالی کی بادونه دیر ور کوم کی د باران نه مخې ولې دې کوم دې پر چې اوسه کې دې ته خپل مهربان ته نه ا دې پر چې روانه ریوانه کیشته په دریاب کې بیا مرې حکم دار الله ولی تب تم فضلی ارے پار چولا ٹوئی تا درد خیال آلنا ولا لکم تشکرون خامخا تا شکر رکی دا اللہ نعمت ولا قد ارتالنا من قبل کا او پر اکتر لی گلو منگا مخستان پیغمبران قومون دیتا نور آگلو پیغمبران پواده و دلالو بانده نو خلقو نمانر بیان اگه او که اوی نمان نو فانتقام نمان دینا جرمو نو ما بدلو آغستا دا پیغمبرانو د خپل کتاب دا کتانه چې جګ چې مجرمانو نن الله بدل اخلي مسلمانانو نن هغه بدل چې خدای دې کتاب سپکاوي شوی دی په جمعار کې قران نشته په ګور نشته تر تلاوت دې تلاوت نور کتابونه بدلت الله اخلي مسلمانانو کافر په مسلط کړي وکانا حقا علی نصر المؤمنین او دې لایق ومغان امداد مؤمنانو ته مؤمن شه د الله کتاب تابع انشاء الله به مدد کوي بسم الله سم دلی الله هغه ذات ته بیان وکړه الله دې کتاب مؤمن نه بعد مراد بیان کوم کې ته بیان وکړه الله واستا په دې واخلي هغه ته چې دای نه واستو الله الذي الله ذات چرالی کی بادونه فتذرو صاحب نو پورته کی وری فابسطو فی السما نو خره کی وری رضل پاسمان کې کیف سرنگ جو اللہ خواہ خواہ واجعلو کتفن او گردی دیلا ٹوٹی ٹوٹی کتفن ٹوٹی ٹوٹی یوزائی کی فتر الوت خان نبینی تا ساتھ کے چراو دی نمین زدین فیدا صحابی منشا فتکل چورا سی پدې صاحب کې پدې باران باندې چار چود خپل بندګانو اذام یستف شرون ناصر دوی خوشاله خوشاله مبارک شوبر شکر دې باران شو وان کان یکنو دې من قبل ينزل عالم من مقدین چرانا دې شو پدې باندې باران یعنی مخر باران دا من قبل رسته چې دا تاکید مخ من قبل ایکنو دې من قبل مخکد ناظرون دینه په دینه په باران مل قوی یعنی مخر باران لا مبتلسین دا امیدو دیر دا مو دوی یر با من باران چرتا ہے من گناہ گارو اما خدا کو من گدا کو علی معاشری تو برسط کی گی کی بگی باران چرتا ہے نوچی باران شو و یر شکر دا باران شو نو گورا الہ تا رحمت اللہ اگر نو خودی خانو دا میرا بانتی آدر اللہ تا ترنگی جو اندائی کئی نظم کا پدو چی دو دینا یکنان دغا اللہ یا یقینا د کرنګې د مکه چوته کړه لا موحل موته خامخه جو دی به کی مړی ته چوای کاکا په کومه کې مړ ژوند دی نو ژوند دی به ژوند دی کوي نه مړ دی روح چې تیو دی دا مړی بیا به ژوند دی کې په قیامت کې روح وته د نکی خا روح جدا پرو دی لینګه سي چې قبر کې کاکا مړ پروت ښا وهو على كل شيء قدير هذا الله فرزهم قدرت والا دي ولن ارسلنا ريحانا اخجر من راولي بيو بعد فراو مصفرا نوزي اويني دي فصل لرا زيادة زيادة اويني نوزد والو نشوروش دي فصل دي نكورن كفر كون كي فصل زيادة اويني فصل خراب شي انا بيا كفريات وي يا نو ویني ورزلا ځنا ورز ځړ شي وایره بس په مباران چتوري موږ ډېر بد بختانه کنه ورز چې ځړ شي بیا نه ورګي باران خان تا صفات ورز دي بشي یا ځړ پاتل ځړ شي نو شروع دې په بابا غوي شي بابا غا دې سي ور کوي تک سورته نام 136 کې وجعلوا لله مما ذرنا الانعام من الحرز والانعام نصيبا فقالوا هذا لله وهذا للشركاء اسی ور کوي چې پدل کوشي او ته تلې تا بیان وکړه دې نه مانی او دا په ژوند باندې وړي دې نه وړي فائدہ کله ته تر موته فاتې کنه ته د شورو له مړو ته نه پیدا اسماعیل په چې نه پیدا اسماعیل شو نو دا نه پیدا سما په طریقې ولا تر شو من اوس تک بیان وکړه په صورت نمبر آیت نمبر 80 په دې وخت تفسیر نه هغه به ځان نه وګوري کچاری کرے ولا تزمو ثم دعا انا اور کو आवाज کر جو واوڑ شا کون کے انے تل ار خون کے دے گورائے دا غنا ان ان تزمو اونیت پما انت بیا دے تل ار خون کے ڈوم تا تو گبرایا دا انا انت نشور رے مگر آ چا چی مان رے دے فائت چ قران تا ناسی فہم مسلم دے دی لاڑ کے ودوں دے اللہ احکام ہوتا اس وقت سم آخری دلیل اللہ عادت ہے جگہ پیدا کرے تا میں زوپین دا کمزوری شینا کمزور ہونا یا میں زوپین پا حالت دا کمزور تھا پی حالت زوپین زوافین سو من جالا میں بعد زوافین بیاوگر دایی پس دا کمزور تھا طاقت زوان شیئے لکن مٹی بیا خرد سر پردور کی سو من جالا میں بعد قوتین زوافا بیاوگر دایی پس دا کمزوری بیا بودا شی ساپا کنی پڑا گورے گردی و شیبت نا بڑا والے دا چاوکا و بڑا زانتا گورا پیداوی دا نطفا دوانا نشی بڑا دا انخلاب در کرا اسے بیا چا دا چاوکا نو دا کالا کارسار دے مشکل مشاہ چیتے دوانا نا بڑا کرے یا خلقو مایشا پیدا کے آغا چی خواہ کشی او دا اللہ پودے قدرت والا اپار رکی اس بات قیمت پار رکی چوبت رہی قیمت قسمو دا بخری مجرمان چې دای وخت نو تر په دنیا کې به دیو غړای نه کدار کې خبرو د کتن چې دای واوړې د اوس نو دا کرنګو د اوړې د کتاب د کتاب په دنیا کې وقال الذين او یا کتن وای با کنه جوړ شو ته لم ول ایمان اراوړ هوا من ایمان اراوړ ایمان یعنی عام اگر چاچ قرآن بیان کرو چو کتناتو اغامیان ای بووی لقد لبیسو فی کتاب اللہ فدکتر تاس وقت تیر کرو پی علم دا اللہ کے تر قیامات پوری پر کفر کے نو قیامات پوری خودی نو جو دی مطلب داری تا دور ظالمان وی زدیان وی کتر قیامات تاس اللہ جو دی پاتی کروی انتاس و دکشان دا قرآن خلاف کو فهذا يوم البعث نداد رد فردا كدو ولكنكم كنتم لا تعلمون لك تاسو وي چې تاسو نه فويدي نو فدغره کې لا تنفع لا ينفع الذين ظلموا فائده ورنه کې هغه تاسو ظالمان دي ما در ته بهاني دی به ډیر بهاني کوي موږ مولا گمراه کړو موږ پلار کې گمراه کړو موږ پیر موږ اميان یو نه فدي باندې خلا دي ولا مستعتبون انا بده ملامته منظور کړی شي ولقد ضربنا للناس القران اپا دایتر بیان کری مگنو فارد خال کو بلی قرآن کے من کولی مطل ہر کسما دلیل اقلی نقلی وحی پتوحید بانی مثالونا کسی واقعاتو ولین جیتا بیا آتے نا اکترات لوگ کی نیتا پیو دلیل بانی خامخواہ ویا کران چکو پرکڑے نیتال مگر باطل پرست تو تو قرآن دلیل پیش کے چمڑی ناوری ویدہ باطل پرست دی اولیاء نمانی کدار کد با اللہ دیل اللہ مہر ہوئی چاک پروس تے باطل فرد ہوئی اللہ اللہ مہر ہوئی نو دا کتن چی دیل اللہ مہر ہوئی نو دا کرگی مہر ہوئی اللہ پدرون دا کتن چی نکوئی دا اللہ پی کتاب بانے نو صبر کوا کلک ہوتے گا خلق الزام لگئی صبر کوا کلک ہوتے گا یکن وعدہ دا اللہ رکھتے آدھا وعدہ تو آ جو کانا حقا نالینا نترمین ولا استخفنک لدینا او واد نړۍ تعالی د الله د کتاب نه هغه ځان چې کینګ استخفاف دی ریس په کول توي سره ګټه چې بځای پرته د اتر نه نو چې ګټه د ځای نو چته چې بیا خره په لټ وای هغه پر دې پر نو چې کله ته قران سره کله کې نو ته بدرو نه اګه کله یو د لک د نه کې کله بل کې د نه نو سپک بشي ایسو پر باندې ته باندې سپک بشي دا نن مليان ځان سپک کړي کله په یو ډله کې د نکی په دوه بار کړو بل کې د نکی ځان سپکو ته ځان سپک نکی ګور کله کو درې په مسله باندې ولا تفنک اواد نړۍ تعالی د بیان د الله کتاب نه هغه ځان چې یقین نه کوي د الله په کتاب باندې اته نه چې په بل څه کې شروع کی چې یې ته په قران کې غیر هدا باندې سپک بشي ګور مولې صاحب ځان سپکو ته په صورت کې بشارت مؤمنان ته په واقع سره او دلائل عقلی ول بیانول د فرض بعد توحید او دواو کې چلن قرآن باندې مضبوط کی الله موږ قرآن باندې د عمل کول توفیق راکړي الله موږ ته آسان کړي